فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhawaa wareysiyada oo hadahan oo kala dahabeen walba kala socotaan warbaahinta islaamiga al-furqaan marka laga reebo habeenimada sabtida ah. qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dowladda federaalka oo sheegtay in aan xisbi diin ku shaqo leh loo ogoleen doorashooyinka ay doonayaan inay qabsadaan; wasiirku dhawaaqaya arrinkan ayaan idiin soo gudbi doonaa; culimada soomaaliyeed maxay ka yiraahdeen arrinkan; mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo aan qodobkani ka wareysanay ayaa duuxa caawa ku dhageysa doontaan; madaxda dowladda federaalka oo labalaba isugu jeestay bilaabayna inay eedo la yaab leh isku jeediyaan; waxaan idiin soo gudbi doonaa xildhibaan jaasuus u shaqeeya dowlada shisheeye ku tilmaamay wasiirka gaashaandhiga dowladda federaalka. barnaamijka dhawaa wareysiyada inta uu socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: sidee looga faa'iidaystaa xalaqaadka cilmiga ah ee masaajidda Kuunya Barrow; warbixin aynu idinkaga diyaarinay ayaan dhawaa idinkugu haynaa; ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka oo weerar afka ah ku qaaday hoggaamiyaha maamulka la baxay Jubaland isagoona sheegay in Axmed Madoobe uusan haysan wax sharciyad ah oo uu doorasho ku qabto iyo mid maamulba; Xamse oo caraysan goodisna u diray Axmed Madoobe ayaa dhageysan doontaan. barnaamijka waxaan ka marnay in xubintii caafimaadka iyo warkii caalamka. hagaag waa habeenimo talaada ah, taariikhda hijriyaduna ku beegan tahay 17ka bisha shanaad sanadka 1446 hijriyada, dhanka kalena waa 18ka bisha 11aad ee 2024. qodobadii aad soo maqasheenno faahfaahsan ayaan idiin soo gudbi doonaa, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo qodobo muhiima xambaarsan waxay noo soo jeedinaya Cabdiraxmaan Beder. aad baad u mahadsantahay Cabdisamad Cabdullaahi. guri ku yaala meel u dhow isbitaalka Kamaal Cadwaane ku yaala Beytilaya ayay ciidamadii uu ku garaaceen duqeymaad oo xoogan oo xagga cirka ah, waxaana duqeymaasi ku sheedeen ka badan 17 ruux oo shacab riid ah, halkee dhaawac kala duwan soo gaareen tiro inta ka badan. sidoo kale waxay ciidamadii uu duqeynaad oo xoogan ka fuliyeen guri ku yaala wadada Jalaa ee magaalada Gaza, waxaana halkaasi ku sheedeen sida la soo warinayo 7 ruux oo shacab ah, halkee ku dhaawacmin kuwa kale oo fara badan. duqeymo kale ayna u saacadii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza ayaa waxaa ku shahiiday in ka badan 29 ruux oo shacab riid ah, halkee dhaawacmin kuwa kale oo fara badan. xasuuqaad u daran oo ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka 19 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. guud ahaan xasuuqii ciidanka yuhuudda geysteen saacadii la soo dhaafay ayaa gaaraya ilaa 4 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 76 ruux, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 158 ruux oo kale. iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee marinka go'doonsan ee Gaza sheegtay in 19 ruux oo isugu jira shuhada iyo dhaawacyay ku saxniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda. dagaalada gool lagu jabiyey maleeshaadka RSF ayaa ka dhacay galbeedka waddanka Suudaan, magaalada Fashid ee ku taala gobolka Darfur ee galbeedka waddanka Suudaan. waxaa ka dhacay dagaalo u dhexeeya ciidamada milatariga Suudaan iyo sidoo kale maleeshaadka loogu yeero dacmu sariica RSF. milatariga Suudaan ayaa guulo ka sheegtay dagaaladaasi. war qoraal uu soo saaray hoggaamiyaha qaybta lixaad ee ciidamada milatariga Suudaan ee ku sugan magaalada Fashir ayaa wuxuu ku sheegay in dagaaladani socdeen muddo 2 saacadood ah, ayna ciidamadoodu dileen tiro ka mid ah askarta maleeshaadka RSF iyadoonay ka dhaawicin kuwa intaa ka badan. Wararka haatan laga helaya dagaalkaas ayaa waxay sheegayaan in ciidamada milatariga Suudaan ay dagaalkaasi ku dileen wax ka badan 150 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka RSF. Milatariga Suudaan ayaana sheegay in haatan gacanta ku dhigeen saldhigyo iyo xarumo badan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka, waxayna sidoo kale ka dhawaajeen ciidamadooday horumaro ballaaran ka sameeyeen fagaaraha dagaalka. Dhinaca kale, maleeshiyaadka dacmu sariica ama RSF ayaa ilaa iminka wax warra ka soo saarin dagaaladan ay milatariga Suudaan guulaha ka sheegteen. Dagaalka u dhexeeya milatariga Suudaan iyo sidoo kale maleeshiyaadka RSF ayaa soconaya muddo dheer, iyaduna dagaalkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiro badan oo ka mid ah shacabka ku dhaqan gudaha waddankaasi. Dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada xabashada Ethiopia iyo sidoo kale kooxda Fano ayaa waxay mar kale ka dhaceen gobolka Amhaarada. Wararka ka imaanaya waqooyiga waddanka Ethiopia ayaa waxay ku waramayaan in halkaasi uu mar kale ka dhacay dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada xabashada Ethiopia iyo sidoo kale kooxda Fano, waxaana dagaalada ugu khasaaraha badan haatan laga soo warinayaa magaalooyinka Matimbo iyo Arjiho oo labadooduba ku yaala gobolka Amhaarada. Warbaahinta ku hadasha afka Amhaarada ayaa waxay sidoo kale sheegaysaa in dagaalo adagay saacadii la soo dhaafay sidoo kale ka dhaceen duleedka magaalada Inkoobar, taasoo wax ka yar 100 kiilomitir u jirta caasimadda waddanka Ethiopia ee Addis Ababa. Kooxda mucaaradka Fano ayaa waxay sheegaysaa inay qarka u saaran tahay inay gacanta ku dhigto ila wareegto magaaladaasi oo mar ahaan jirtay magaalo madaxda boqorkii xabashida ee Mileleg. Weli wax faahfaahina lagama helin, mana aysan ka hadlin dowladda xabashada Ethiopia dagaalka saacadii la soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Amhaarada, waxaana marba marka ka dambisa sii xoogeysanaya dagaalka ka socda waddanka Ethiopia. Weerarro kala duwan ayay ciidamada gumeysta ay uudu ka geysteen deegaanada cadaanta galbeed ee dhulka Falastiin. Tiro dad ayaa waxay ku dhaawacmeen weerarro xukugal ah oo ay ciidamada gumeysta ay uudu ka geysteen deegaanada cadaanta galbeed ee ku jirta gumeysiga Yahuuda magaalada Beitlaxam ee dhacday koonfurta daanta galbeed. Ciidamada yuhuuda waxay ku dhaawaceen dad tiro badan kadib markii halkaasi xukun galeen, isla markaana ay ka geysteen dhibaatooyin kala duwan, iyadoo sidoo kale ay ciidamada gumeysta yuhuuda xukun galeen deegaano badan oo hoos yimaada magaalada Beitlaxam, sida laga soo xiganayo wakaaladda wararka ee Falastiin. Waxay sidoo kale sheegaysaa wakaaladda in ciidamada yuhuuda ee magaaladan iyo deegaano hoos yimaada ay ku tuureen banbooyin, taasoo waxyeelo kala duwan gaarsiisay dadka rayidka. Waxay sidoo kale ciidamada yuhuuda weerar rasaasina ka geysteen magaalooyin dhaca bartamaha daanta galbeed, waxaana halkaasi ku dhaawacmay dadyo kala duwan oo shacab rayid ah, iyagoo sidoo kale dumiyey guryo iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin dad shacab ah. Sidaasi la mid ah, ciidamada gumeysta yuhuuda waxay weerar ku qaadeen magaalada Ramallah ee dhacda waqooyiga daanta galbeed. Iskoorimaadyo aad u xoogan ayaana wuxuu ka dhacay xerada Balada ee dhacda bariga magaalada Naapolis ee daanta galbeed, waxaana halkaasi ku wada dagaalamay dhallinyaro hubeysan iyo sidoo kale ciidamada soo duuliyeyaasha Yuhuuda, iyaduna halkaasi looga italroonaado iyo khasaaro xoogan dhabarka loo saariyey ciidamada gumeysta Yuhuuda. Wararka caalamka dhegeystaya lacawa waa naga inta. Waahagaag, dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegtay in aan xisbi diin ku shaqo leh loo ogoleen doorashooyinka ay doonayaan inay qabsadaan. Wasiirka waxa loogu yeero cadaaladda ee dowladda federaalka ayaa wuxuu sheegay in aan xisbi diin ku shaqo leh loo ogoleen doorashooyinka, isagoo wareysi siinaya warbaahinta ku hadasha afka dowladda federaalka. Ayuu Xasan Macalin oo ah wasiirka waxa loogu yeero cadaaladda ee dowladda federaalka wuxuu ka dhawaajiyey in xisbiyada siyaasadeed aan la ogoleen inay ku lug yeeshaan arrimo diineed. Wuxuu ku tilmaamay in ay mamnuuc tahay in xisbiyadu ay isku abaabulaan wax diin ku salaysan, kaliyana loo ogol yahay inay ka shaqeeyaan arrimaha siyaasadeed oo kaliya, iyo shuruucda gacan ku sameyska ah way dejisteen. Horta, xisbiyadu muhiim waxay u yihiin doorashada muwaadinka. Waxa la xisbi marka la yiraahdo xisbi siyaasadeed marka wuxuu kala ilaalinayaa dadweynuhu inay isku abaabulaan wax ka duwan siyaasad, wax ka duwan inay isku abaabulaan oo xisbi siyaasadeed saas lagu sameynayo. Masalan, dadweynaha Soomaaliyeed iyo ummadaha dhanba looma ogolaanayo inay isku abaabulaan gobol, inay isku abaabulaan qabiil, inay isku abaabulaan diin oo maaragtay arrimahaas looma ogolaanayo. Waxaa loo ogolaanayaa inuu siyaasad dalka iyo shuruucda dalka inay isku abaabulaan. oo siyaasad kaliya ay noqoto. Kaasi wuxuu ahaa wasiirka waxa loogu yeero cadaaladda ee dowladda federaalka oo sheegayay in xisbi diin ku saleysan aan loo ogoleen doorashooyinka. Haddaba arrinkan maxay culimada Soomaaliyeed ka yiraahdeen? Waxaynu wax ka weydiinay Sheikh Faarax Cali Xuseen oo kamid culimada Soomaaliyeed. Wariyaheena Mubaarak ayaa wareystay. Bismillaah alxamdulillaah salaatu wassalaamu calaa rasuulillaah. Waxa ay wadaan nimankaas oo doorashada marka horeba waxaqna ma aha inay yiraahdaan xisbi diinina lama ogolna, waa nacayb ay diinta u qaban bay muujinaysaa. Waa in kaana xisbi diiniyaba haduuraba haduu xataa kula qeyb gala xataa uusan noqonayn xisbi diiniya oo noqonaya xisbi ayaga lamida, haddana waxay muujinayaan diin nacaybkooda ayaa ka muuqanaya marka ay musbaqan ba وحرميان إن حسب الدينية اللي فرته إنك سوى شرعي بقى وصنع هنا دي حسب الدينية إلا فرته أو دورشاء ولقر أحزاب شياطين أما بسيدة دواء أي كفران تهيب الدورش إلهي دين تيسة محوها إن أدونك اللي وحكمه إن سيدة دواء وح القول يوح رأي يوح صودة ما بكفر نبا لكن هذا وحا نكو كقاضي نبا إن أيقو فردا وتقديرا ان ايغو دهان ما اوغولين حسب الدينيه وحينو موجين ان ايغو ايسن الدين رابين مجالنا ايسن كلهاين دين تبا دولت دودا وح مجال ايسن كلهاين وح اي كو شيغيان دينتي او قافتن ان ايتاي وح بينا او وح با ان كاهين marka sideedana diinta islaamku iyada islaamu ya'lu wala yu'la sideedaw islaamku isaga sareeyo in xisaabka la tartamana ma banana إن أسقو ومركت يا وكدوض محوها نظامك إيو محوها وحل ولجيد ومصيرك دلك لقوه قامين أيو إن لقدوضنا مبنانا لأنه وابوح إلهي ميل لقيبا وصلاة داس أندوكان إينو إيو صوان كان سوم إينو إيو وحاسي اللامت هاي مركا مدوكان ميسا ما أندوكانو أما مصونا ميسا مصونا حزب الديني ما محوها مفرانا أو مكاقيب قلنا ثرتنك أيو waxa soo barnaamij khariban marka caalamka oo dhanbaan hadda u December ina wax diina aan adduunka ba aan laga ogolayn ba oo hadda ka horna wixii barobay qaan muslimiin ba waxa ku khasaaray oo nimankii Algeria xisbiga Faisal dhe jiray iyo xisbigii ikhwan muslimiin ka hadda Masar laga baabiyay lagu tuntay marka muslimiinta waxaan leenahay inaan lagu ciyaarin oo maaragtay aanin iska hadlay warkiisa aanay maaragtay ku kutsoomin ebal maasha diinu ma oolin ilaahayna maaragtay hadda maba ogolaba kuwaas ay waxay wadaan ma hagaajinayo diinna ma rabaan arintaas. Laakiin maxay tusaysaa dad xisaab waxa jira diini ah iyo ururo islaami ah oo laakiin bal ka dhur sugaya siyaasadda ama isha ku haya oo magaalada Muqdisho ama magaalooyinka kale wadanka ama xataa dibadda ku noolaadeen ururadaas warkan muxuu tusayaa oo wax uun ka filayay dawladda federaalka ururada diinta sheeganaya oo muxuu aha ama hada ahzaab ahana daan u sameysneen laakiin urur marka diin sheeganaya sida kuwa hadda joogo kale oo hadaba adduunka ka jira jamaacadkaas kulliiba dhahaya dacwa wadna ama diin ma wadna waxay tusaysaa dadka ay iyagu muxuu ahaa ay difaacayaan oo muslimiin weeye ay dhahayaan inay dad noocaas yihiin ayay laga dheehan karaa marka iyagu lunsan yihiin jamaacad diiniya oo diin sheeganaya oo nimankaas taageersan horta wax ay diin wax ka ogyihiin ma laha ama ayba maaragtay ay diin ba hadda iyagu ay lug ku leeyihiin. Laakiin waxaan u sheegaynaa inayna ummadda kale ku lug go-in oo diin ahaan aan loo qaadan waxaas iyagoo dhahayaan maqlayay in dowladda diinta la heshiisiiyo iyagoo shirka hadda ka hor ay qabteen awaad u heshiisiinta diinta iyo dowladda. Marka waxaan waxayna tusayaan calmaaniyadda inay adduunka calmaaniyad ay ka shaqeynayso oo dalkana calmaaniya uu ku shaqeynayo diin la-aan uu ku shaqeynayo meesha aan la ogolaynba wax diina waxa la yaabaa oo nin caama ah inuu yiraahdo dad isu yimiday oo culimo isku sheegaya oo boqolaala oo mashaayikh isku sheegaya intay imaadaan meel kulan ay yimaadaan, laga waayo hal qof oo yiraahdo war diinta islaamka lagu xukumo dalka, waa nasiib darro xaqiiqatan oo dadku xataa ay la yaabayaan, oo dad xataa caamo oo iska calmaaniyiina ayaa la yaaban dowrka ay dowrkooda inay gabaan culimmadu oo meel cad ay ku dhunsan yihiin, wadada ayagaba aan waxba ku falayn ayaga, oo ayaga xataa laftooda riixaya in ayaga ay taageerayaan oo ay leeyihiin waa muslimiin, waa dowladu islaamiya, waa dad wanaagsan. waxaan leena marka adinka loomaye hadda waxa way ka soo noqda walba oo nimanka wax idinkaga baxaano go-aanka hadda ay soo saareen oo ah urur diini lama ogola, inkastoo hadda hadday ogolaadeen aanan ictibaari lahayn, annagu aanan ictibaar u samayn lahayn. haddana macnaha una tusinaya waxay tahay ana hadihi dowla dowla calmaaniya laa diina shaqa aan ku lahayn, diintu aysan khusaynin. marka fasluddiin cani dowla wixii lihi jiray ama cani lxayaati inay si tamaama ayay horta u dabaqayso dowladda hadda meesha ka jirtay ka shaqaynaysa. Sheekh Farax, ugu dambeyntii dad baa aaminsan hadda marka laga hadlayo dowlad islaami ah ama shareecada in lagu dhaqmo, in lagu raadiyo qaab xeelad ah oo marka xeeladan ay ku sharaxayaan qaab aan dagaal ahayn, sida hadda Mursi oo kale ayaad soo qaaday Masar, qaabkaasoo kale in dowladnimada lagu galo baarlamaanka, wadaadadu ay halkaas ka soo galaan. Tii laftigeeda ayaa hadda dowladda federaalku ay tiri xisbi diini ah lama ogola. marka dadka raba in shareecada qaabkaas lagu helo goorma imaaneysaa marka shareecada islaamka in lagu dhaqmo? Cidii fahmaysa xaqiiqatan waxaan dagaal ahayn diintu kuma timaadaba. diintani say ku timida waageedii hore ay ku hana qaaday bay ku hana qaadaysaa hadda. diintani baryo baryo iyo tanaasulaad iyo gaalo lala tanaasulay ama lala mufaawadooday ama wax lala meel dhigay ama awood qeybsi gaalo iyo muslimiin dhex maray kuma imaanay weligeed. jihaad bay ku timid diintaanu, seef ayay ku timiday, weligeedna sunnada ilaahay sidaas waaye, wax iska bedelayaana ma jirto. diin ku timaada muxuu ahaa baarlamaan in laga dhex sheego ama min khalal baarlamaan in laga soo doorto ama iday cod ka hesho, waxaasi wax diinna ma ahan, islaamna shaqa kuma laha, mana haddana maba ogolaba kuwa hadda joogaba maba ogola lafteeda, iyadoo xataa aan diin ahayn oo diin la-aan ah ayaa xataa lafteeda kuwa hadda jooga nacaybka islaamka u qabaan darteed baba magac diineed, xataa duurbaba magac maldahaan oo aan qiimo lahayn ba ha ahaadee ayba ka cararayaan. marka meesha islaamnimo ma taallo, diini ma taallo ummaddu, laakiin waxaan u malaynayaa inay ka dhereegsan tahay. wahagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuguxa wareysiyada ayaad dhegeystayaal maqlaysaan. halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha islaamiga ah ee Alfurqaan. qodobo kale ayaan idiin soo wadnaa, balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii joogtada ahayd ee caafimaadka. caawana waa xalqada 89aad. Doktor Qorax ayaa inoo soo jeediya. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور واحد نشر رحضاء أوتيتيس عابقة كودة عدقها قيب تدحي آدي آدي أغمى سنتين أوتيتيس ميديا is an infection of the middle ear. دكتور مركي لربا إن أنا تميهان لو شيبه waa qayb banaanka taallo, qayb dhexda ah iyo qayb gudaha jirka ku jirto. marka otitis media waa qaybta saarkis media means waa medium waa dhexda, marka waa dhegta qaybteeda dhexe. cudurkan sida badan waxaa lagu arkaa ilmaha, ilmuhu ku badan yahay dhagaha dilaaca. marka cudurkan waxyaalaha sababa way badan yihiin, waxyaalaha waxaa ka mid ah bacteria and fungal, yani labadaas ilma aragto baa sababo. waxaa kaloo sababo dirty water swimming, inuu macnaha cunuga uu ku dabaasho biyo wasaqa oo meel fadhiyo dhagaha galaan. waxaa kaloo sababa allergic xasaasiyad qofka ku dhici kartaa. waxaa kaloo keena adenoidis oo ah yani qanjir waxaa jira dalqada gadaasheeda ku yaalo oo ballaarto kadibna xiraya iskaashiyan tube, waxaa jira tuubo ka baxda halkaas dhagaha ku furan, kadibna dheelitirka pressureka banaanka iyo gudaha yaa dhibaato ka dhacaysa, kadibna way keentaa cudurka inuu dhaco. waxaa kaloo keena common cold ama qaasatan viral uu keenaa asna. calaamada lagu garan waxaa ka mid ah xanuun, cuncun iyo dhagto malax ka socoto ama dhacaan ka imaado, ur aada u daran. intaasba waa calaamada ugu waaweyn. dhibaatada ay reebta marka hadaan laga daaweynin cudurkan wuxuu keenaa waxa kamid ah meningitis inuu u gudbo xuubka maskaxda iyo xungulaha waa cudur khatar ah tonsillitis inuu qanjiraha u gudbo uu keeno caabuq ku dhaca qumanka dhagoole inuu noqdo cunug ama dhagabeel uu keeno sepsis inuu dhiigna uu keeno septicemia inuu dhiigaba galo kadibna infectionka dhiiga zaa'id ku noqdo intaba uu keena complicationkaas cudurkan markii la baarayo waxyaala lagu baara waxaa kamid ah clinical picture oo ah calaamadii aan soo sheegay lagu daray physical examination oo la isticmaalayo weliba qalabka loo yaqaano otoscopy mashiinta loo yaqaano CBC oo lagu ogaanayo septicemiyada nooca ay tahay intaas lagu ogaadaa daaweyntiisana waa pharmacotherapy ama pharmacotreatment haddii istaak la imaado daawana weel taallaa بإذن الله ولو داوبي أخترك الله تبارك وما سنتين وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهاقاق مدحدة الدولة فدرالك أياه وحاي سوو جيستين لابا لابو يغونا بلاباي إني إذي ملا ياب له إسكو جيديان ساعدية لسودة في وحابرها بلشادة يورباهين تقابصادي إذي مكولول ويهوذا إسكو مارينا يان وزيركا قاشان ديقا يونين لغو مقعابو مرجان وكميدا حبناها غلاها بارلمانك إيه الدولة فدرالك عبدقادر محمد نور او براه بلوشد اللو يقان وزير تيك توك ايو حي اللبان مرجان وحوكو ايدايي انو يهي جاسوس وشقية الدولة ششية اسلامر كان اللونصدي العاقيه مشارك اللوغو تلقالي عيدان كالدولة فدرالكا حي اللبان مرجان وسيهد ليا يا وحو شاقي إن وزيرك الدفاع أي الدولة فدرالك أما وقاشان ديقا أو تهلوك قليي بقلال كتيرسان عيدامد الدولة فدرالك كقدال المركي وكو قري فوريمها دقالك كدبنا أي عيدان كمجاهدين تال الشباب قمات كالدول دعين وحو تسال أسو قاطي دقالة دي كدعي مزقواي إيوه مساجد علي قدود هل كاسو عيدان بدانو كتيرسان الدولة فدرالك اللقو حسوقي والعالو نكاس وزيرك أشاريكو متماماً كرباني نين أوسيسو جاجوس oo dadkiisii umadiisii u danqaneen oo xoolay umadu dhansaday xoolay ciidanka dhansaday waa la yaqaana dowlad shisheeye oo shaqeeya oo jaajis ah oo arkixisa ayaa dowladda lagu aaminay oo u dhiibtay oo xasha sheekh waxay dowlad burburka keenay kama tahay oo nin oo siin ama aqoon lahayn karta lahayn oo dadnimada ku jirin oo la yaqaano xaaladiis iyo 0-11 nin oo ka xeerkaas maray in hadda moogtahay anaga dhaho bir ee waxaa jirta xamaaliya shaqala ninka dad digirsi oo xargey saxay oo dadka digiray ninkaas ka markay xaaladii soo wadagtay waa dareem kartaa si ay ku socon tahay horta baalla fool ayma ah laakiin ninka dadka naftiga joogay jiray ka waran oo digiray oo dhibaatooyin jiray oo haddana xukun Soomaaliyeed tahay oo la yaqaano hebel hebel la jiray xilliga dadka la jiray la yaqaano laakiin ninka shaqada ku caynay ninkaas markaa aqooni karta la dhig kara waayo shaqo ciima ahan shaqada ciibaarta iyo tugnimo iyo aragtisana ceeb ah laakiin shaqad nin shaqaysanay oo korada ka shaqeynay oo baalag shaqeynay li yaqaan aqoonaha wal hamdulillah li yaqaan maanta Soomaalida la yaqaan waxa ahay laakiin asan wuxuu yahay wal yaqaan oo nin aragtisa oo wiil iska shaqeeyo oo tobankaara ah adna dawladda shaqeeyo shaqeeyo dhawaato xamar ka dhaca 499 asaga inuu yahay la ogyahay ma garanayo madan xas sheekh ninkaas meesha wuxuu ahay adawa meel bay talaahay adana u baahan tahay ninkaas adiga nool wadag yahay inaan oo wax soo shaqay jir la yaqaan waaye asaw adana oo adaw baahan baa samaxo adana u baahan maxay tahay nin la yaqaan wax soo shaqay jir loo yahay xaaladiis loo yahay waa khilaafkan wax soo ku hayaada nin dadkiisa oo damir u laheen dakhlaaf ma ninkaas oo ogtay wadag yahay nin deegaanka burburnay ma wax li kara aw ciidamada lagu lahay aw masagwa iyo masaj ciidanka lagu lahay aw asiga lahay oo furmiye ka soo baxay oo mid aad ku leenahay masaakiinta ku leenahay ciidamada qaranka oo ninkaas ku leeyahay madan mas'uul aan ugu leeyahay marka mas'uul miis maxay tahay mas'uul oo waxa mas'uul kas doorasho weeyeed ciidan ma laha asi iyaga ka hadalnaasi ma wasiirki Daawud Awes masku bedelay wasiirka arrimaha gudaha masku bedelay waa wasiirkaas aad iga ciidan oo lagu tago meel fadhi oo maxaa galay doorasho dhacayse dhinacaas waxba kama gelin shacab Soomaali waxaan sheegayaa hadal qaataan waxaan oo qashanka oo wasiir leeyahay aqoon iyo karti ma dhalaheenin oo umada dhibaateenay oo deegaanka dhibaateenay oo umada kan Soomaaliga deegaanada dhibaateenay ninkaas wasiir aan ku walaal ku leeyahay wasiirnimadiisa cid oo taay ma garaneyno wax oo wasiir u yahay oo ma naqaano waa nin xildhibaan Murjaan ayuu kaasi ahaa. Dhinaca kale, wasiirka Gaashaandhig ayaa isagana qoraal u muuqday aflagaad wuxuu soo dhigay baraha bulshada, isagoona weeraray xildhibaano Murjaan uu ka mid yahay oo diidan ajendayaasha siyaasadeed ee uu Xasan Sheekh Maxamuud wato. Dhowaan Shariif Sheekh Axmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo rag kale ayaa iyagana warbaahinta ka soo muuqday iyagoo eedeemo kulan u jeedinayay madaxda dowladda federaalka. Axmed Macalin Fiqi iyo wasiirka Gaashaandhig oo u muuqday inay matalayaan madaxda dowladda federaalka ayaana jawaasiis khaa'imiin ah ku tilmaamay mucaaradka. فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي وهجاك سيدي باللوغة فائدة استا حلقات كعلمي مساجد الديغان كون يبرو warbixin muhiim ah ayuu wariyeyna muuday Maxamed Abu Muslim inooga soo diyaariyay qodobkan. Masaajidda waa goobaha ugu qeyrka badan ee lagu qaato cilmiga naafica ah. Markaad ku dhex socdaasho wilaayadka Islaamiga ah, waxaad ogaanaysaa in masaajidda ay dad badan cilmiga ka bartaan iyaga oo ka faa'iideystay culimada duruusta akhrinaysa. Dhowaan waxaan booqday deegaanka Kuyubaru oo ka mid ah shabeelaha hoose ahna deegaan hoostaga degmada Baraawe si aan u ogaado masaajidda iyo xalqaadka ka socda. Masaajidda kala ah Quba, Faaruuq iyo Abubakar waxaa si dardar leh ugu socda duruus ay ku xiran yihiin dad cilmidoon ah oo dhalinyar u badan. Ugu horeyn waxaan tegay masjidka weyn ee Quba, waxaana la kowsaday Sheekh Faarax Cali Xuseen oo darsi akhrinaya. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, salaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wa ba'd. Baabun fii fadli Jariir ibni Cabdillaahi Albajali, saxaabigaas. Qaar ka mid ah ardayda darsigaani ayaa faahfaahin inaga siinaya kitaabka loo akhriyo iyo muhiimadiisa. Magacayga Saalix Maxamed Cabdullaahi. Kitaabka halkaa ka socda waxaa lahaa Mukhtasar Saxiixu Muslim, uu leeyahay Alxaafid Zakiyuddiin Cabdulcadiim Ibnu Cabdulqawi Almundiri Addimishqi, oo noo akhriyo Fadiilatu Sheikh Faarix Cali xafidahullah waracah. Kitaabkaasa hadda waxaa noo socda, isaga waxaa waa daraaseyna oo sheekhu noo akhriya, anagana ka tirsanna ardayda ka faa'iideysta sheekha. In kitaabka iminka aad daalacanaysiin imisa bilood buu socdaa? Kitaabka waxaa la bilaabay shawaak la soo dhaafay, kitaab weyn waaye, quraabad hadda wuxuu socdaa 7-8 bilood uu socdaa hadda. Waa gartay. Intii aad kitaabkani daalacanaysay maxaa ka faa'iiday? Ruhaanti wax badan ka faa'iiday kitaabka. Intaan daalacanayay aan sheekha waxaa hoos fadhiya, aan wax ka baranayay, waxaa ka ahaato cibaadaadka sida salaada iyo soomka iyo zakada iyo xajka, ha ahaato qaabka mucaamalaadka, jinaayaadka, wax badan aan sheekha waxaa aan ka faa'iiday kitaabkan. Run ahaantii wax mar hore aanan aqaanin, aan hadda waxaa bartay, wax badan aan ka faa'iiday. Waxaan la koobi karin meeshaan lagu koobi karin meeshaan ku bartay. Kitaabka aad daalacanaysay wax ma nooga akhrin kartaa waxyaali aad ka faa'iiday? Haa, run ahaantii kitaabka wax badan aan ka faa'iidnay. Hadda waxyaal kamid ah aan ka taabto kitaabka, waxyaalaha aan ka faa'iidnay waxaa kamid ah, waxaa ka faa'iidaystay waxaa kamid ah xadiidkii uu warinay Abi Hurayra radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ida walaga alkalbu fi inaaya axadikum falyuriqhu thumma liyasilhu 7 marat. Ida walaga alkalbu, hadduu eegu waxaa waaye uu walaqo ama waxaa carabkiisu kula laba, fi inaaya axadikum midkiin wiilkiisa wax carabkiisa uu geliyo eega, falyuriqhu بيها مركز كجري ويلك إسكداديو ثم يغسله كده بعد أخو سبع مرات تدوي جير هذا أخو أو حاوى ماشي حفظه هنكف إني وهنكف برت حكمنا حديث كاسي وشيخنا حاوى ندرسه إن أي نجاسة ويهاي وحاوى هدويل أفكو جليو معرب كيس أوجليو إن ويلكس بيها كجري لضادين على الاستعمال كرين كده من ويلكس تدوي مر لضخا لضخايو ومت كم دهنا وحاوى عرايتان لو عرينايو هذا مت تدوي هذا مثل دسي روايات خارج كسر أورينبا أي عديان مت تدوي هذا حاب عرلا قريقة مت سديد هذا بعرلا قريقة وحيالها سان كفايني إيوه حكم بضم بو أنت وحكم يده لي واحد يذكاسي أنت سو حكسي بضنا كفايني كتابك وفقيا هذا ننكس وحاوي هات وح بضنا كفايني أرى حلقاته فأذوب من وله ويهتف خاطري الله الله سيدو كالي وحان بوقاني مسجدك أبو بكر أو لغا أخريني أحديثتا النبي صلى الله عليه وسلم صبح والباء صلاة فجر كدب أي خلقان لغا أخريا كتابك وقوان قاركمد حرتا كحران والفرقان ورمي درسيا والله المقعي هو أبو عيناء المهاجر وقرتي بل كتابك أدى لعنيسو مقعي معلي رادا كتابك ولا هدان كوشا مجي عيسى ومختصر صحيح بخاري وحلوس ومقعب المسمى تجريد صريح الأحاديث الجامع الصحيح وهي إمام بخاري أي أسكاله مختصر ولسو قابي بخاري وهي واقرتي كتاب كان يا إذي أخريا وحنو أخي شيخنا شيخ مختار أبو أسامة أذو مركة كتاب كان مركة البلاويسي يو حد إمك عن كلها الله يو مستوها كور بحي الحمد لله إلهي يا نعمت سكناتي الله سبحانه وتعالى وعليه لا إن شكرتم لأزيدنكم الحمد لله علمي وين يا كسب حي أولا الكتاب كان وحوك بلاونيا باب الإخلاص يوك بلاونيا باب كاس علم والبا مشيخ والبا كتاب ألفا يمو بلاوة وحوك بلاوية إنما الأعمال بالنيات لأن إخلاص شيء والبا إن إخلاص ورتلوني يستا إنما الأعمال بالنيات وإخلاص كذا وشيخ والبا كبلاوة كتابك إخلاص يوك بلاوتا هذا الحمد لله كتابك إخلاص يان كسر بلاوني هذا نحو مريا باب البيع يوم مريا الحمد لله تاسا يا إلهي إنما عديسا كتابك كالبر إلهي نو قارشي تاسا إلهي سبحانه وتعالى وشكرين إنا ما هدنقنا وحا إسكالي الله سبحانه وتعالى يا نو منيستي إنا نسوك عنو سلا سوحا أودني ماهنين حلديني ماهنين الله سبحانه وتعالى يا نسوك عيي ألا يا نكيني أي علمي نفانسي الحمد لله إلهي مستوي معنا يا مرينا وفي عن إلهي نو زيادة إن شاء الله أرى حلقاته فأذوب من وله ويهتف خاطري الله الله مسجد كفاروق ومسجد كي سدحات اي آن بغضي صلاة فجر كاكديب إسنا وحا لغا أخريا كتاب كاس أو أخريو شيخ فارح علي حسين خاركمد أرديغا كتحان كتاب كاني وحي نوغا ورمين مددا او سعودو إيو سيدا أي وفا إذيستان عبد الرحمن عبد القادر إبراهيم عبد الرحمن وحد كم انتهي عرضه دال عنيسو كتابك وأخرنيو شيخ فارح إن كتاب كان الذي أخريو مقعي مركوري محالي رادا المنتقى في أحاديث الأحكام عن خير الأنام واقرتي إما سابلود بو سعودة كتاب كاني كتاب كالغسو بالله شعبان تيهوري صدن كيديو بالله دي إلاي بشهادان كجرن جماد الأولى طبن كيدي وانا وسيو سعودة ولي هدو حماري كتاب البيوع وكجر هذا واقرتي بل كل كعاد كتاب كان بالله ويسي يو حد آن كل أخر ليو مستوها كور بحي الحمد لله ay wax badan buu iga kordhiyay aad iyo aad baa uga faa'iiday in faa'iido aan la soo koobi karin oo aad iyo aad u ajaayib badan oo qurux badan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nagu anfacay kitaabkan kitaabko ah kitaab fiqhiya iyo xadiis ahkaam badan aan ka baranay wax badan baan ka faa'iiday alxamdulillaah waxyaabaha aan ka faa'iiday hadaan wax ka xuso in waxa kamid ah xadiiski Umar ibn Shu'ayb an abee an jaddi an an nabii sallallahu alayhi wasallam qala man tadabba wa lam yu'lam minhu tibbu fa huwa taamin ofki da is dhaqtareyo iska dhiga dhaqtar wuxuu dhaqtaruun ahayn wala mu'lam minhu tibbun ana lagu garanayn caafimaad ka fawa taaminun wuxuu geysto u naafeeyo ama ku halaagsama gacantisa ku qurbaxo uu magaya waana taamin waana loo haysta booqashadii ugu dambeysay waxaan ku tagnay masjidka Abu Bakar xilli dhuhur ah waxa ka socda tafsiirka Qur'aanka dadka ku xiran tafsiirkani oo ay suuqleydu ugu badan yihiin ayaa noo sheegay in ay aad ugu faa'iideystaan magaaga Aadam macallin Uthman Musa al-ma'ruf Abu Dujana tafsiirka bishan Jamaadul Sheikh mana hadd kor tafsiir dhameey Sheikh Maxamed Cali Sheikh Gaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay ay xifdiyo mar lama hadna sanin bilaabay bish Jamaad tani iyo ad marka haddin suurta baqaras ku bilaabay xisbka koowaad maray markii koowaad birba faata oo birbanaas ku bilaabay dhameey hadda mar lama hadna han fayl dadka adduusadaan ma sha Allah dadka ka tahayna dadki deegaanka oo bilad degan idaki baadi ku yaayeen Sheikh tafsiir qaabki usu kala digay waaqa dadka dareersiyay dhinac walba taafaday tawxiid ugu sheekeyay jihaad ugu sheekeyay ibaad kulli ugu sheekeyay salaad anaga salaad walaay buriyay walaay kaansa tawxiid walaay buriyay tawxiid walaay kaansa dhinac kasta taafaday mana tafsiir oo maasha Allah la ka macaansaday la karaahaysaday maasha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala arabka ilaahay xifdi halaqaadka masaajida walaayada islaamiga shabeelada hoose iyo kunyobaru waxa si dardar leh ugu soconaya duruus diini ah oo dadka masaajida cilmiga ku barto waxay noo sheegeen in ay dareemayaan faham badan ahya kitab allah awwalahu bihi yalqal ilaha idha tawaffahu bihi yalqal ilaha idha tawaffahu أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام وهذا قيبها الدنباء برنامج كدو حول سيدا يندغي سيال كسي سيقينا رئيس الوزارة دولود فدرالكا يحول رفك أهكو قاضيه قاميها مامون كلبا حيجو بلان إساقون الشاقين نحمد مدوب أوسن هيسن وحشر عياده دورا شكو قبتو Hamza Cabdi Barre Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka oo weeraray Ahmed Madobe ayaa wuxuu sheegay inuu waqtigu ka dhamaaday isagoona qorshaha uu wato ku tilmaamay mid xaaraan ah. Hamza wuxuu sidoo kale Ahmed Madobe ku shabahay sida Fir'aawn oo kale balamihi ay isla galeen oo uga baxay taas awgeedana aan waxba lagu aamini karin. Waa kan Hamza Cabdi Barre oo Fir'aawn ku tilmaamay Ahmed Madobe. Hadaan guga ku kordha gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ilaa waxmad aan tidgeed sida dastuurka Jubaland qabo qodobkiisa 7-aad oo aad dastuur aad loo beddelay laakiin qodobada yar ee nabad galay uu ku jiro qodobkaas madaxweynaha waxa uu furan oo kaliya u banaann inuu 2 jeer xilka qabto 2 jeer iyo in ka badan waa dhamaatay sida darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna prosesska kismaayka oo ka socda ee madaxweynuhu wado waa sharci darro waxa ka dhashaana waa sharci darro hal xaraan hina nirir xalaal ma dhasho mana la aqbali karo walaalkay waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda waana dambi aan la isoga hari doorin haday dhacdo waxayna keeni doontaa haday dhacdo burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddo dheer la soo dhisay waxaan soo xusuustay sijaalkii ama doodii dhaxmartay Nabii Ilaahay Muuse iyo Fir'aawn Nabii Ilaahay Muuse inuu dal dadka xoreeya loo soo diray ayaguna waxay leeyihiin dhulkiina inuu ka qaato idan ka kaxeeyo raba qisadu isoo eka anagu waxaan rabnaa dadku inay xoroobaan oo codkooda ku codbixiyaan ciday rabaan codsiyaan asna wuxuu ilaahay dalkiina la idinka kaxaynaya say isu qabanaysa madaxda maamulkaasi waxay ka baxeen ballankii ay ilaahay iyo umadaan la galeen waxay ka baxeen ballan aniga ay la galeen si gaar ah oo markhaatiye leh sidaa darteed waxba lagu maamini karo degistiyal caawa intaas ayuu nooga eegay barnaamijka dhawaa wareysiyada intii uu socday waxa ay la qayb qaatay wariyaasheena maxamed muude iyo abu muslim abdirahmaan bedr iyo mubarak umar kan midlamida inta aan dib u kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran bi islami سأبقى فخورا بإسلامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.